cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 23 maja. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Przed południem Sąd Najwyższy wznowi obrady w sprawie wyboru pierwszego prezesa. Jest za wcześnie, by mówić o końcu epidemii, podkreślał na antenie Trójki wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Rosyjscy przedsiębiorcy alarmują, że sytuacja ponad połowy firm jest katastroficzna. Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego wznowi dziś obrady o godzinie 10. W piątek sędziowie kandydujący na pierwszego prezesa wygłosili 15-minutowe oświadczenia. Następnie odpowiadali na pytania, mieli na to nieograniczony czas. Członkowie zgromadzenia wysłuchali dwóch kandydatów pełniących obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i przewodniczący obradom sędzia Aleksander Stępkowski mówił, że obrady przebiegły w dobrej atmosferze. To był bardzo cenny dzień. Zarówno pierwsza część, która wiązała się z rozmowami, wprawdzie w ograniczonym gronie, ale to były rozmowy, których do tej pory jeszcze nie prowadziliśmy między tak zwanymi nowymi i tak zwanymi starymi sędziami. Te rozmowy nie pozwoliły nam osiągnąć pewnych konkluzji, ale wydaje mi się, że bardzo nas zbliżyły. Celem zgromadzenia jest wyłonienie pięciu kandydatów, spośród których prezydent wybierze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Na stanowisko pierwszego prezesa zgodziło się kandydować 10 osób. 476 nowych zakażeń koronawirusem i 10 zgonów potwierdziło łącznie Ministerstwo Zdrowia w dwóch komunikatach, porannym i popołudniowym. Najwięcej, 285 przypadków, zanotowano na Śląsku. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił w programie Trzecim Polskiego Radia, że jeszcze nie możemy mówić o końcu epidemii koronawirusa. Mam nadzieję, że jeżeli poradzimy sobie, a jestem tego przekonany w ciągu najbliższych dniach z tymi ogniskami w Wielkopolsce i w województwie śląskim, to tych nowych przypadków będzie zdecydowanie mniej, aczkolwiek pozbywanie się tych rygorów, obostrzeń powoduje to, że coraz więcej nas jest w tej przestrzeni publicznej, coraz więcej mamy kontaktów między sobą, a to niestety nie sprzyja zahamowaniu epidemii. Aura, jaką w tej chwili się cieszymy, a wiemy, że choroby wirusowe są chorobami sezonowymi, więc myślę, że nadchodzące lato powinno to zdecydowanie także przyhamować. Od początku epidemii testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 20 600 zakażeń, 982 osoby zmarły, ponad 8700 osób wyzdrowiało. Ponad połowa małych i średnich firm w Rosji określiła swoją sytuację jako katastrofalną, poinformowało Biuro Rzecznika Praw Przedsiębiorców. Dane zebrano 19 maja we wszystkich regionach Federacji Rosyjskiej. Tamtejsi przedsiębiorcy od kwietnia alarmują, że rządowe wsparcie w okresie pandemii jest niewystarczające i część z nich będzie musiała ogłosić bankructwo. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na zlecenie Rzecznika Praw Przedsiębiorców Borysa Titowa ankieterzy przeprowadzili wywiady z przedstawicielami 2055 firm. 53% uczestników monitoringu określiło sytuację swojej firmy jako katastrofalną. Tyle samo ankietowanych oświadczyło, że nie jest w stanie wypłacić pensji swoim pracownikom, a 43% nie stać na opłacanie czynszu za wynajem pomieszczeń. Ponad 62% przedsiębiorców biorących udział w badaniu nie potrafi powiedzieć, czy uda im się przetrwać kryzys. Wcześniej rosyjskie media niezależne poinformowały, że w Moskwie i innych dużych miastach bankructwo może ogłosić około 80% małych firm, głównie restauracji i zakładów usługowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wojska Obrony Terytorialnej z pomocą Caritas. Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady WOT pomogli przewieźć 15 ton żywności z magazynu Caritas w Szczecinku do punktów dystrybucji w całej diecezji. Jedzenie trafiło m.in. do Wałcza, Słupska, Koszalina i Kalisza Pomorskiego. W piątek wojsko zakończyło kilkudniową akcję. Pomoc jest nieoceniona, mówi ksiądz Tomasz Roda, dyrektor diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Żołnierzami nam się bardzo dobrze współpracuje. W sytuacjach, kiedy potrzebujemy transport, kiedy potrzebujemy pomocy, to możemy liczyć na Wojska Obrony Terytorialnej. Bez tego udziału, bez ich pomocy, byśmy mieli utrudnioną misje, nasze działanie, niesienia pomocy. Także jesteśmy bardzo wdzięczni żołnierzom obrony terytorialnej i liczymy na dalszą możliwość współpracy. Pomoc żywnościowa trafi do potrzebujących w przyszłym tygodniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie przeważne duże, tylko na krańcach wschodnich małe i umiarkowane, na zachodzie i w centrum okresami opady deszczu, na zachodzie lokalnie burze. Od 14 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci.

trzeci program Polskiego Radia przed Państwem. Grzegorz Leczkowski, Piotr Kordaszewski i Jędrzej Kodymowski. Słuchaliśmy Davida Bowie w piosence Ashes to Ashes, popioły do popiołów. To też była pozycja z brytyjskiej listy przebojów roku 80, dokładnie z sierpnia, moi drodzy. A przed nami zespół z naszych czasów, z XXI wieku, Tame Impala i Lost in Yesterday. Tak, spotykając się kiedyś o północy, teraz będziemy się spotykać przed północą i po północy. Moi drodzy, teraz najbardziej inteligentny, tak przynajmniej go oceniał Rock and Roll, że wokalista i lider zespołu Talking Heads to najbardziej inteligentna głowa, jeżeli chodzi o cały show biznes amerykański. Posłuchajmy ich jeden, chyba pierwszy, jeden z bardziej znanych utworów, jeszcze wylansowany w klubie CBGB, Psycho Killer. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. I to jest program trzeci Polskiego Radia, a przed nami grupa Police i Walking on the Moon. Walking back from your I tak w gatunkach progresywnych przesuwamy się na północ. Wita Polska Północna, dokładnie Gdynia. Grupa Kiev Office, piosenka pod tytułem Daj mu jeść. Modernistyczny horror to wcale nie Godzilla, to wcale nie... Słuchacie trzeciego programu. Teraz odbiegając już od tej wybrzeżańskiej, trójmiejskiej psychodelii, przeniesiemy się na grunt konkretnie podkręcony przez formację Prodigy, już nieistniejącą, w wielkim swoim szlagierze pod tytułem Firestarter. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. dokładnie słychać otwarte przestrzenie mongolskie w piosence pod tytułem Wilczy Totem, który właśnie żeśmy mogli skonsumować intelektualnie, a może i nawet inaczej, tak po prostu. I żeby teraz to zmienić, poleci zabijający dowcip, czyli Killing Joke, właśnie w piosence pod tytułem Change. Dzisiaj to brzmi proroczo, change, czyli zmiana, a przynajmniej tekst, który tutaj będzie adekwatny przynajmniej do takiego wyobrażenia bardziej abstrakcyjnego, związanego oczywiście z psychodelią. Ci, co będą chcieli to zrozumieć, to zrozumieją. Ci, co to rozumieją, to oczywiście jest to dla nich jasne. Przed Państwem grupa Apteka w piosence pod tytułem Każda minuta. Thank you. budzisz się aż w końcu kiedyś. Nie. W każdym miejscu na całym świecie są różne rzeczy, o których wiecie. Są jeszcze rzeczy nieznane z natury, tajne lub ukrywane. Ten wymiar nie przewiduje powrotu. Audycję realizował Grzegorz Leczkowski, wydał Piotr Kordaszewski, a prowadził Jędrzej Kodym Kodymowski. Była to Apteka Nocna i niespodzianka dla tych wszystkich, którzy dzisiaj wytrwali do końca. Za paręnaście godzin, już o godzinie 19:00, zapraszam do Radiowej Trójki na następną edycję naszej audycji. Dobranoc i do zobaczenia.